Сльози людські, о сльози людські, льетесь ви ранній і поздній порой, льетесь безвісний, льетесь незрімий, неістощимий, неісчислимий. Льетесь, как льются струи дождевые, в осень глухую, порою ночной.